mani ni mani ngu mamba itu Otavwe ni ngomba na mulu wa meli Mudulani ni mani ngu mamba itu Otavwe ni ngomba na mulu wa meli Twandiye maza kumwa kwina ngoma Bendi zyombe zya ukambani zya ego Angelica, cada vez. kana kioko.